Lehet csak benned látom a múltam, ezért kötnek még hozzád azok az évek, amiket régen veled együtt éltünk át. Valahol itt kezdődik mindegyik régi mesén, ahol az utunk egyszer véget ér. Veled együtt íródik a történetem, hegyen völgyön át a déli bábos ösvényeken. Több mint ezer éves történelem vezet oda, ahol nincsen tengerám, de van tengernyi csoda. Mindent látó falak, ami nem fogtak a golyók, égig érő tölgyek, mindent átkaroló folyók. Ameddig a sok forrás vizet, addig a nap fényt ad, termést a föld, harmóniát a négy évszak. Én csak azt ígérem, mindegy merre visz az élet, bármerre is járok, mint egy fecske visszatérek. Minden hibád ellenére mindig haza hozzád, mert én itt szeretlek, varázslatos Magyarország. Lehet csak benned látom a múltam, ezért kötnek még hozzád azok az évek, amiket régen veled együtt éltünk át. Valahol itt kezdődik mindegyik régi mesét, ahol az utunk egyszer véget ér. Mesés panorámák, festői tája fogja lettem. A megörökített pillanatoktól lesz jobb a kedvem. Nem kell sietnem, nem kell térerő. Itt találtam magam, pedig a nap sem bújt még elő. A füzek is vidáman lengenek a vízparton, ősi nyugalom ő mind a tíz nemzeti parkon. Az élet egyszerre születik és múlik el, a lelkem a pilisben a föld szíve tölti fel. Annyi mindent nem láttam még, de ígérem, az leszek jó vendég. Itt hagyom ezt a képet, de vigyázz rá, itt találsz rám, ha elmentem világgá. Csak benned látom a múltam, ezért kötnek még hozzád azok az évek, amiket régen veled együtt éltünk át. Valahol itt kezdődik mindegyik régi mesét, ahol az utunk egyszer véget ér. A múltban mögöttem az összes fűszálat ismerem. Fogd a kezem és tarts az ismeretlenbe is velem. Vagy mi is eltűnünk, ahogy a világ változik hirtelen, de minden, amit tettünk, itt marad veled. Egy film tekercsen, mert minden, ami számít, itt marad neked. Egy film tekercsen. Lehet csak benned látom a múltam, ezért kötnek még hozzád azok az évek, amiket régen veled együtt éltünk át. Valahol itt kezdődik mindegyik régen, ahol az utunk egyszer véget ér. Valahol itt kezdődik mindegyik régi mesét, ahol az utunk egyszer véget ér.